mocnego filozofa. Chcieli ekstremy, jest konserwa. Długo nie goszczą, wychodzą w przerwa. Stoją im kością, gazle konwenanse. Nie błysną obecnością, a tym performansie Evi Balarte. Von im bije dzwonami dzwonki przy czapce. Każdy z nich to Leszek Kołakowski i Vol 2. Po lekcjach kreatywności piątka z estetyki w indeksie. Każdy to ekspert, liczy się eksperyment. Tak, to postrzelamy. To nic, że krzywym działem. To nic, że do zgniłych jajec. Czy bawicie się źle, to wspaniale. Damy dalej na tych, co tu jeszcze pozostali. Na tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci kutkami. My damy dalej, damy dalej na tych, co tu jeszcze pozostali. Na tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci kutkami. My damy dalej, damy dalej. Każdy głupi chce zająć moje miejsce i rzec: nie szepkuję dłonie, jak mam na imię, powiedzcie. No ruszcie się wreszcie. Znają to z Viwy i MTV, marzą o karierze. Co się dziwić, jak tu nie wierzyć. Tłum szczyli pokazuje się we wynajętej willi. Jako Hustler Grandioso, styl wielki. Pitbull, cygaro, niklowane felgi. W stringach modelki i basen. I w związku z tym ma dobrą prasę. Świetne recenzje, ogólne zachwyty. Inteligencję fascynuje prymityw. Markarz nie wie przy tym, że po zejściu z planu dostaje cygaro w dupie, basen w szpitalu. Zanurz. Na której tkwią i dmą w gwizdek w systemie surround i stereo. Brać go stąd dalej w ostatnie rzędy i zakuć. Bądźcie bezwzględni w razie ataku. Patyk między zęby, patyk między zęby, patyk między zęby. Ten plecz, ten nudzi, ten amator. A nam dajcie buzi i mówcie mi tato. Nim nastrój zburzy organizator. Bo tłum ludzi w kiblu stworzył za to. To mówi panowie, zróbcie miejsce. Patrzyłem sobie na waszą klęskę. Dobre wejście, nic o nim nie wiecie. Pierwsze beat, po drugie bas, po trzecie stretch. Patrzcie, dam wam lekcje. Jak się kaszle, wszystkie oczy na mnie. Posprzątajcie starannie. I spadajcie, teraz ja gram. Gramy dalej. Na tych, co tu jeszcze pozostali. Na tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci budkami. My gramy dalej, gramy dalej. Na tych, co tu jeszcze pozostali. Na tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci budkami. My gramy dalej. Janisie, obejrzeliśmy, a to już pełnoletnia płyta jest. No tak, bo to album, który ukazał się 6 lutego 2006 roku, więc jak nic, stuknęła osiemnastka. Czarnowidze i zespół Afro Collective, jeden z naszych ulubionych fragmentów tej płyty. Gramy dalej i o ile mnie pamięć nie myli, to właśnie tak mniej więcej o tej porze na antenie Trójki, wtedy z piątku na sobotę ta piosenka się pojawiała, wracała dość regularnie. Jeśli państwo nie słuchali programu trzeciego w niedzielę o 16, to polecam następną niedzielę o 16. Afro godzina. No i tak te płyty przeglądam, robię ów remanent, a tu trafiłem na coś takiego. Dawno tego wspólnie nie słuchaliśmy. Czas utworu idealny na tę porę. 8 minut 30 sekund. We'll be right back. światła poczęte. Moje miasto. Maria Peszek. Płyta Miasto Mania to był rok 2005, czyli czasy bardzo, bardzo odległe. Ileż to już zakrętów nam się zdarzyło po drodze. Marii również. I to ta płyta. Nagranie zatytułowane dokładnie jest tak. Moje miasto, niewinni czarodzieje, Big City Mix. Dziś powróciło w tym naszym kolejnym spotkaniu na antenie Trójki z cyklu Remanenty płytowe. No to jeszcze jedna płyta, którą gdzieś w szafie odnalazłem, tym razem rok 2007. Pamiętają Państwo takiego artystę? Ukrył się pod pseudonimem Klimt. Thank you. Kod marzeń i wcześniej Nui, dwie kompozycje Klimta, czyli Antoniego Budzińskiego z płyty Jesienne, Odcienie melancholii. Zawsze się zastanawiałem, czy to tak zostało wymyślone, że gdzieś tam jest słowo, ale ono brzmi tak jakby wtapiało się w muzykę. Taki był pomysł artystyczny Antka. Antoniego Budzińskiego, pamiętny także czas zespołu Saluminezja. Oj, tyle wspomnień się od razu nasuwa sprzed kilkunastu lat. Tak to właśnie dziś wygląda w tym naszym spotkaniu na antenie Trójki. 26 minut po godzinie pierwszej. Kolejna płyta, którą odnalazłem po latach. Z pamiętnego, bardzo ważnego 2020 roku.

choć żołdak pławi się w rozbojach, wciąż przed upadkiem chroni nas zbroja. Wytresowali świnie, kupili sobie psy i w pustych słów świątyni stawiają ołtarz krwi. Zawodzi przed bałwanem półślepy kapłan Łukasz i każdym nowym zdaniem hartuje pan też nasz. Choć krwią zechłysnął się nasz czas, choć myśli tonu w paranojach, jak zawsze chronić będzie nas zbroja. Choć krwią zechłysnął się nasz czas, choć myśli toną w paranojach, jak zawsze chronić będzie nas zbroja.